Όνομα σοι τι έστιν? Τι να σοι ονόματα? Τι σοι ποτές τ' όνομα? Σου δε τις έι? Τις δέι σου? Σου δέι τις ετεών? Όνομα μόι Μύλλερος. Τις ποθόδε? Τις άρα ποτές τίν? Καί ποδα πώς? Πού κατοικείς? Εγγύτατα οικό. Τελού οικό. Με καλέι μου του όνομα. Ού με καλέις με, χικετεύω.